الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سورة هود کی دا انبیاء و واقعات ذکر شو. نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اداش بگم واقعہ شعیب علیہ السلام او د خپل قوم ته ډېر ښایسته خبرې وکړې، خطیب وکړه، هر مسله په کې ورته بیان کړه، هم د ایمان مسله چې قوم عبد الله هم د عمل هم د دنیا د معاملاتو چې انصاف کوي، خلکو سره ظلم م کوي، نو قوم ورته وي ټوکې ورپورې وکړې چې ستا د وجې نه مونږ هر څه پرېږدو، مونږ به د مشرانو دین پرېږدو چې هغې نه پوهېده او ته پوهېږې، هم به په خپلو مالونو کې په خپله خوښه څه نه کوو، خو ستا خولې ته به ګورو. دا خو مونږ نه شو کولی. هو ته بیا وایي چې قومه، زه د ځان نه نه وایم، دا څه چې وایم دا د الله طرف نه وایم. گفتی او گفتی الله بوت، گرچه از حلقوم عبدالله بوت، وینا دا پیغمبرانو دا اللہ وینای اگر کدا غید خلین روزی شعب علیہ السلامی دا خود دان نسنو ایما چلانا تسنازلی عادت بیانو ما زما سکار دی جیزان خبری کوما، زما بکی فیده سدا. او دا سیم نکوم چگنی تاسو منی کوما، دا دی مالی کاروبار نا چی دیاتی مکوی خلق سرا مالونو کې وسره کمې مکوې په ټول ناب کې ان تاسو ته دا هم هغه په خپل زمن استادو نمخ کې هغه کارونه کوم چې نه ځان ته لار غوږار کما دا چرینه کومه توبه بیا وی زما مطلب اصلاح ده څومره چې زما وس کېږي بیا وی رولو ګوره خطیب وای ته وی چې دا په خپل تقریر کې هر خبره نو تخویف او خروی و تراول دنیاوی و تراول چې ګوره اسنه د قوم د نوح علی السلام په شان ته عذاب راځي در باندې، د داود علی السلام په شان، صالح علی السلام په شان ټول یو تا وای به و تا وای چې ګوره لنه معافي وغواړي اگر دیر مہربان دے رحم کئی بندیانو سره محبت کوي. ناغی و تبیاوی گورا اقام شعیب علیہ السلام توی تا دیر از دکڑی دی دا دکم زید دکڑی دی تو خود کلی نبارم نی ہوتے چر تا داخل دی ام ندکڑی مدرسہ کی یا پا سکول کی یا پا کالج کی یا پا دا سمرا دی خبر از دکڑی گورا. قالوا يا شعيب وي مدين والو اي شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا مما تقول مونږ نه پويګو هغه ډیرو خبرو باندې چې ته وایې تو زمونږ نه مولان جوړای مونږ تاسو په دې ډیرو خبرو نه پوهیږو. وإنا لنراك فينا ضعيفا او یقینا خامخاوینو تعالی را مونږه په خپل مینځ کې کمزورې ور خپل ځان ته هم نه ګورې په ځان لکوټې رحم وکړه. کمزورې بوډا شوی نو ځان خیال ساته کنه که اوس اپیر چادر کړنو دا ګور وځه ملي قومونو ته الغنی معلوم د پیغمبر اسی وته ګوري چې دام زمونږ په شانته باندې ده کنه ایت په مونږ کې کمزورې ضعیفا په دې معنا سره د بدن په لحاظ سره او یادا چې یوازې کنه یو په لمنګ ټول قوم یو بل په لته یوازې اذن زمان نو تقص بزګو دا الله شان لخوا یقینا وینو تعالی رمګه په خپل مینځ کې کمزورې او ته چې کمزورې مانو بس دا خورا ډیره خبره ده بیا ولي لکه په ما باندې ناغي و تعذر پېښ کړي ولولا رحتک کستا دا قبیله نه وي صدا خاندان نه وي لَرَجَمْنَاكَ تَبَ مُنْغَ وِشْتِوِ پَکَانُوَ پَگَٹُو بَانْدِي دَرِرَ پَخَانَي سَزَادَ او دَ انبیاءو سَزَادَ چه هر پیغمبر تے تقریباً ویلی دی نوح علیہ السلام تے ٹھول نمخ کی ویلو لَلَّمْ تَنْتَهِيَا نُوحُو تتكونن من المرجومين انو علیہ السلام کمن انشوی دی خبرونا نو بوشتے شی بگٹو باندی مرجوم نکا اوخ کی خنور سنو کنا توپکاو تماچا دگٹو جنگو نبو ابراهيم عليه السلام ته مخبل پلار وې چې دا خبره مکه غره په ګټو باندې ولم هر یو ته دا ویلوخه شعیب عليه السلام ته ویل راجمناکا ته مونږ په ګټو کې راګیر کړې وې سنسار کړې و هم استاد دې خاندان او د قبیلی مونږ لبن ناراضي دا په مونږ باندې ډیره ګرانه ولې وا ګرانه زکو چې دا غي په دین باندې وکنه که قوم وو شعیب علیه السلام خو ایمان خو په نور راوړل ناغی بیزه که دیر خیال ساتو چکار انگا دی که پرشته که ده سر دی او ده ده خاندان دی خوال تاوی زمونگ پا دینا که خطول یو یو که نا نو دیو جن خیالی ساتو چه از نپا زد کراشی و ایمان پی راوڑی او بیاده را گرانشی دا عزت یزه که کئی خواه کچره وینه دا دلستا و دا قومستا نمون بوشت ویتا پگٹو بانده ومان تالینا بی عزیز او تا که یوازش وینو تا پا مون بانده زورور نی توبه توبه ومان تالینا بی عزیز نی تا پا مون بانده زورور سمانا یوازی نیوازی سوک زوروری دیو تنو زرو تنو کم دیکی گی خواه قال یا قومی شعیب علیہ السلام زما قوما ارحتی عز علیکم دا قبیلہ و دا خاندان زما پتا سبان دگران شو د دین یریږي د مخلوق نه یریږي ا کفر وی دغه ته بس کافر وی دغه ته چې هغه یو د خدای نه یریږي انور دارس نه یریږي ښا دارس نه د مړینا د ژوندینا د پیرینا د شیطان نه او دغه سي کاسی و تا دا شپی چا تا سیرا پی خوش و دا پیشونا آنو بیا و طولش پا خوب نوردی کاسی وهم اغسطی خدا کافران طولی کنا دی وهم اغسطی خدا نکور دارس نیاریگی خدا اللہ نا نیاریگی نو نشعب علیہ السلام ورطوی اراتی عزو علیکم دا زما قبیله او دا زما خاندان دا په تاسو باندې ډیر ګران دي من الله د الله ذات نه هم د الله خیال نساته د الله نه ير نه کوي د الله لوی هم په ذل کې نشته دي لا ترجون لله وقارا نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو چې د خدای نه نه یریږي د خدای څخه خیال نساته دا هغه پاړم چې نشلولې ده واتخذتموه وراکم ظهريا او ګرځولې ده تاسو الله لرام رستو د شاګانو نه ګرځولې شوي معنا ده ظهريان کې او شیشا ته ورځې کړه دې ته ویل شي څه مطلب الله ان ذا الله حکم ذا الله دین ذا الله فیصلہ او امر دام داس شاته ورزولې چې دنیا هم خوخدا او خلق هم خوخده او قوم هم خوخده ولیکن الله هم نه خوخا تلوی کفر کناخا ان ربی بما تعملون محیط بیشک رب زما استاذ پټول کارونه باندې خپویږي ذره ذره او معلوم دي استاذ عمل هغه تاسو سره حساب کتاب نکي دنیا کې ته دنیا دی حساب کتاب ځای خو نه دی حساب کتاب ځای هو قیامت ته نور دانه چې غنه استاو د عمل نه خبر نه دی دا د الله رب العزت مهلت ته چې ورکی او دا د خلقو لپاره سبب جوړ شي کنه د نور کفر او سختۍ لپاره د غیظه یقین پیدا شي چې یا خو الله رب العزت زمونږ د کار نه خبر نه دی تمون چې جرګی کو او پټ پټ کارونه کو نو الله نه خبر زمونږ د مشورونه اده منسوبونه او یاد آده چه خبر ده خوزمون دا کار خواق ده خواه دی سر اتفاق شده ده نزکا مونگ تسنوی در دوی قومون و حالو خواه او دوالا خبری غلطی وین اللہ خبرم و اللہ عرص کولشی او داغی پکار رضام نو و بد ده رحم ده چه بس محلت ورکی دیر وقت ورکی خلق اخیر کې وتوی چې بس زما استاد سمیان کې بایکاټ ته برائت ته ويا قوم اعملوا على مكانتكم اذما قوم عمل کوي په خپل خوخه باندې زما خاصه نه منې کنه بس چې کوي نو په خپل خوخه کوي على مكانت یو ځمانه یا علی مکانتکم چی سمرا و طاقت کی یہ سمرا تکا باطل وی دیتا چی اگوی چی سورا مونگ کی زور شتا دے نو با دورا مونگا مقابل کو شعیب علیہ السلام ہر پیغمبر خپل قوم توی جی بس گورو با تاسو مخپل زور اخکارا کوئے چو سم رئی انی عامل او زبا مخپل کار کوم زخپل دین نپریدم مخپل دعوت نپریدم او خپل تبلیغ نپریدم زخپل لگی آئیم لکن اخو اللہ ویلی چی تر مرگ پوری دا مسئلہ تر دیو تر اڈی ندا تر مرگ پوری دا سوفا تعلمون زردا چ پویا بشم میاتی عذاب یخزیهم بحال لا چ باندې چراشیا او عذاب او رسوای کیم د دنیا عذاب د رسوایی کنا زکه خلق تخکاری کنا عذاب یخزیه چوک پاتشی ناغی تی نڈیر عبرت و آخلی نا اللہ خپوئی گی ومن هو کاذب او پو بش اے پہال لا چاچ دروغ جندے دوڑ سی پتونا دے قوم دیخوا عذاب بم پاغی رازی دروغ جنم دیدیم ورتقبو انتظار کوئے ورتقبو ہر قوم با پیغمبر تا پہ انتظار جرو پدبان دے عمر گرازی منگبت بیغمشو کله به خیری کولی چې خدای دې مونږ د زنه خلاص کړي مرګ ولوم نشتا دا راز معنی کې تاسو ښه نو قومونو به انتظار کوو د پیغمبرانو انجام ته چې دې وسان جامې کنا او پیغمبرانو مونږه انتظار کوو تاسو انجام ته ورتقبو انتظار کوئے انی معاکم رقیب زم تاثر انتظار کو ان کے ہم ولما جا امرنا کلا چراغ عذاب زمونگا نجینا شعیبا نخلاص کمونگا شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معاہو او کسان چیمان را وڑو د شعیب علیہ السلام په لاس باندې معه دا مطلب نه دی چې دی او شعیب علیہ السلام په یو ورځ ایمان راوړل نه د هر قوم پیغمبر خو د ټولو نه مخکې مسلمان په ایمان کې او په اسلام کې د ټولو نه مخکې نو څنګه وی چې آمنو معه نه منه دا چې د هغه په لاس ایمان راوړل الله یغیمه بچ کړل هر څومره چې وو په رحمت مننا په خپل رحمت سره فاخذت الذين ظلموا الصيحة هني والأغاكسان جزالمان يوچغي الصيحة دا عذاب دا غيد پان نقول دا قرآن جدا جدا ذكر کرده سوره اعراف کې ویلو چې رجفه زلزلہ دلته ویلي چې صیحه چیغه وا شعرا کې براشي چې عذاب یوم الذله زلزلہ دا ځکه قران غزې سره مناسب خبره کوي سوره اعراف کې د قوم ویلو شعیب علیه السلام ته چې یا شعیب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اي شعيب عليه السلام تا اوستا مرگري با مونگ دا دیخ پل کلی نو باسو هذا مونگا کلی ده مدین یادو خوا پا کلی بانده پا حر کاؤ چه دا دا مونگا کلی تبت نده امونگا پا پکیو من مقامی خلقی من سر کاغذو نپرات دی مالتا که اللہ ہوئی چه زلزلہ میں پیراوستا چه ورد جدا کلی موس سنبال کئی خواب چه کم کلی تاسو پی دعوی کولا نا خود ارباندی او خود دیدو نا سنگست تاسو کلی او خواب نلته ذکر رجفاوی چې هغه د کلی داوا کړی و او دلته سوی حزکاوی چې دلته ګورو شعیب علیه السلام ته چغی والی یا شعیب او یا شعیب اوازونه کول الله رب العزت وی ورګه په تاسو بم اواز راشي ښا داسې اواز به در باندې راشي چې بیا به تاسو غګم نخیږي ښا نکه وی سوهاو فاسبحو فی زیارم جاسمین وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخې حدیث کراغلیو پړمخې مساملی ولي وی شیطان داسې سملی یره خو دې ظالم نه ورو سم کار نه کیږي ښا دا خزه چې خلکو ته نخکاری کنی دی خلقو بسن دیر نخریز دکڑی وی خواه دیوی پڑمخ سملی دی که بام دزو سمت لبینو خواه نو قومون نطول چی حلاک شو نو پڑمخ اپراتو مو که بل کالم یغنو فیهام تا بنوی چی پدی مدین کیسو کا بات شویو او سوک پیدا شویو او سوک لوی شویو اذا مزین په دې لارو کوسو کې منډي والی وي توبه توبه دا ستنه د عمل کوشش ښه الا خبردار بعد لمدینا تباشو مدین والا تباشو څنګه کما بعد سمود څنګه چې سمودیان تباشو یو اغیوم پچغا اذیوم پچغا اغی پا حق کیوں گئی جبریل پی چگا ویستا نو زرنے او چاو دفا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وي مدين والو اي شعيب عليه السلام موږ نه پويګو ستا په دې ډیرو خبرو باندې مازغذ را له خراب کړوي ستاسو ظالمان دي خو تر دې قومونو یو ظلم نه دي کنه خو ادا هر زمانه کې د باطل پرستو ځای ته راځي خو چې کله حق پرست بیان کوي درس کوي او اوسم وي ویرو ستړي کیږي نن او چې کله انسان نوجوان نو الله طاقت ورکړي کنه نو سمشتا محکم داسیو ښا چټیرو مرګرو با سلور سلور درې پینځه پینځه درسونه کول یو وخت په یو جمعات کې بل وخت په بل کلی کې بل وخت په بل کې کر دې دوه ور پسې زیبو اتاریانو چیر اړو سکیږي نه نو موږ خو چې یو روکو تلاوت وکړو نو بیا هم الله ذهن آرام کوي چې شنه چې او اگے وی ګور دې ټوله لګیاي تقریر ندی درس ندی او اډوستړی کیږي نه چې دا څنګه مازغه دي پیدا ستاد ماشی مازغه دي کنه ستاد ماشی مازغه دي اټول عمر دي پردي خیراتونه اجمه ما خامونه خړلې دي نو دا غي بس دي ماغي تا خو خپل څه شي نه خړلې کنه ټومنان پردې کورواله دي دې مولانو داد څه دي وټول عمر سره تړلې وو اپوز ته ورې مال نیولې وو الګا پښول چې بس په مو کې مرچ کې واچې او د دې پرملو کې ځاز چل دی راځو یس یو ټوکی خلکو په دې دین پورې کړی ښا پروژا کې ګور په تراو کې دا ټوکی کولی پښول په سپې مو کې مرچ کې واچو او کونه ولا غړا کړه اچې زغه مخ ته ورزول نو اخو بس خلکو جماعت پرې خوځو لاړو تختې دو نه تراوی شوې نه مونږو دا هډیر ټوکی خو مونږ ځان بدخکاری چې وایو یې کنه چې زیوم لا خبرې وکي په حق پرستو پسې دي چې خدای دې کورونو کم بې عزتی کړي دا دې مشران ته هم معلومه ده خو دې نه وای کنه ها زګه دی بولم چا یا نه مټیا یا نه پراټی راوړي وینن په جمعات کې اتون دي د طالبانو اډو کې د چرګانو راټول شېشا ګرځانو توبه ټول شپه وای د جمعات بې عزتی وکړه نو یې مونږ ته ډېرې خبرې کوي مونږ له دې مازغه خراب کړه ها وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا أَمُنْ خَامَخَا وِنُ تَعْلَرَا پَخْبَلْ مِيَنْكِ كَمْزُورِ وَلَوْ لَا رَحْتُكَا کنوے دا قبیلستا دا خاندانستا دا مشرانستا او مشران دوی دمر عزت من خلق دے دمر درانا و خواگ او ایدے پاکی دا سے پیدا شوئے دے مونگو استاد مشران استرگو تا گورو گره لرجم ناکا مونگ بوشتوی پکانو امان تالینا بی عزیز او نیتا پا مونگ بانده زورا ورم قال یا قومی ویشویب علیہ السلام ازما قوم ارہتی اعز علیکم دا خاندان زما پتا سبانده گران شم د دین یریګه من الله اذا الله نن یریګه اذر باندې نه ذکران واتخذتم وراکم ظهريا او ګرځولې د تاسو حکم د الله او دین د الله رستو د شاګانو نه ګرځولې شوي دا یو کنایه ده چې یو بند دی یو خبرې خیال نه ساتي کنه کته ته ډیر وې الکه دا کار او هغه نه کوي نو بیا ته وی کنه زما خبر دې شاته ګرځولې نا خبر پلاسو نیویشوا چه ده شاعتا وغردولا ده کنایات ده اللہ قولو ده اللہ عمرو اغام شاعتا وغردولا ده غی خیال نساته ان ربی بما تعملون محیط بیشکر اب زمان استادو پکارونو بانده دیر خپوئی گیم خوی صاحب کتاب با قیامت کی کیخا دنیا خو د امتحان زه ده ويا قوم اعملوا على مكانتكم اذما قوما کوي کوي خپل کارونه کوي چې څومره تاسو کې زور ده هېلي چوټي څومره چې زور کول شي على مكانتكم اني عامل زخه بخپل کار کوم زخه بخپل تبلیغ کوم دعوت بچلوم سوف تعلمون زرده چه پویا باشه من یاتی عذاب یخزیم چه سوک ده اغا چه راشی دت عذاب او رسوه کیم ومن هو کاذب او سوک ده دروغ جن شعیب علیہ السلام تاسو یه کنا عذاب باپا تاسو رازی دروغ جن تاسو یه ورتقبو انتظار کوئیم زمان جامتا انتظار کوئیم انی معاکم رقیب زتاثر انتظار کونکیم استاثو عاقبتا ولما جا امرنا کلا چراغ لا فیصل زمان اور آغی عذاب زمان نجینا شعیبا نبچکم انگا شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معاو او کسان چی ایمان راوڑے ہو دا دپتا بیدار ہے کی برحمت مننا پک پل رحمت سرو بچ پر اللہ ہوئی یو سرے عمل کی زان لکی اگر دا بچ کی دو سبب ندے ہاں خدورا چی اللہ عمل باند رضا شنو اگر بندہ بیا بچ کی اخلاصی ہے فاقضت اللذین ظلم الصیحتو انہی و لگا کسان چی ظالمانو یو چغی فاسبحو فی دیارم جاسمین اگر دیدل پخپلو کورنو کی پڑمخیم دا رسوائی وکن چراشی عذاب چی رسوائی کن دا غٹ رسوائی وکن او بیا وګورې الله نور تفصیل نه کوي چې د انسان عقل سغواړي دا خو الله رب العزت چې څوک ته تاسو نشي کولې ښا کني که بنده داسې خبره وکړ نو یو بوته وي بل بوته وي چیرې بیا څه چلو شو هغه له چا قبرونه وکړنستو کنه او چا ولا کټونه راوړو کنه چا پی کپن واچو ننا او اللہ تا علم دے دغی خبر اللہ ذکر نکی دغی تساجت تے قرآن اغا بیانی چاگی که زمونگ ہدایتی زمونگ دا پار عبرتی زمونگ دا عبرت دا پار دا پورا خبر دا کلم یغنو فیہا تابنوی چدا مدین والا ابادشیو پدی مدین کی الا بعد لمدینا خبردار تباہی دا او هلاکت ته مدین والو لرام کما بعدت سمود څنګه چې تباشیو سمودیان